अब वो कहने लगे कि ऐ अजीज, इसका एक बहुत बूढ़ा बाप है, इसलिए इसकी जगह हम में से किसी को अपने पास रख लीजिए। हम आपको उन लोगों में से समझते हैं जो एहसान किया करते हैं।